ayet ve hadislerle edep dersleri. Hazırlayan ve sunan İbrahim Cücük. Ayet ve hadislerle edep dersleri. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Cenab-ı Hak sohbetimizi feyizli bereketli istifadeli eylesin ve isabetli kılsın. Gereğiyle de amelini hepimize nasip eylesin, kolaylaştırsın ve de muvaffak kılsın. Evet, geçen hafta da unutulan sünnetler, sünen-i mensiye. Yine bu hafta unutulan sünnetlerden anlatmaya çalışacağız. Birincisi es-sivak, yani misvak. An Ebu Hüreyre radıyallahu anh. Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kal, levle en eşukka ala ümmeti ev ala nâs le emertuhum bis-sivak inde kulli salah. Müttefakun aleyh. Buhari ve Müslim'in rivayet ettiği hadiste Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki Allah'ın Resulü şöyle dedi sallallahu aleyhi ve sellem, eğer ümmetime meşakkat vermekliğim olmasaydı veya insanlara meşakkat vermekliğim olmasaydı her namazda misvakı emrederdim. Tabi bu hadisin izahı, şerhiyle ilgili alimler arasında farklılıklar oluşmuş var. Şöyle ki, namaz esnasında, namaza başlamadan misvak alınır mı? İmam-ı Şafii diyor ki alınır. Biz diyoruz ki Hanefiler olmaz diyoruz. Niye? Çünkü kanayabilir. Kanayınca abdest bozulur. Abdest bozulunca namaz olmaz. Öyleyse bundan kasıt abdest esnasında misvak olmalıdır. Eğer başka zamanları misvak eğer olmuşsa yine insan tükürmeli. Niye? Kanayıp kanamadığını bilsin ki abdestinin bozulmadığını anlasın diye. An Huzeyfe قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوس فاه بالسواك. Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Huzeyfe radıyallahu anh anlatıyor. Diyor ki geceleyin namaza kalktığı zaman, dudaklarını misvakla ovalardı veya yıkardı, yıkarken misvaki kullanırdı demek. Demek ki namaz öncesinde de abdest alırken de öyle biz algılıyoruz. Şafiler için namaza kalktığı zaman da namazlar arasında da yani sünneti kıldı farzdan önce de farzdan sonra da her halükarda onlar misvak alıyor. Ama biz misvaki abdest esnasına tahsis ediyoruz. Abdestimizin kaçmaması yani ağızdan kanın çıkmasının farkına varmak için diyoruz. Evet, misvakın tabii ki birkaç kelime söylemek istiyoruz. Misvak mı yoksa diş fırçası mı? Misvakın maksadı dişi temizlemek mi, ağzı temizlemek mi? Evet. Öyleyse başka olur mu? Olur. Ancak misvaktaki özellik fırçalarda yok. Bazı fırçaların da yapmış olduğu bazı faydaları da belki misvakla elde edemeyebiliriz. Fırça ile ağzımız fırçalandığı zaman dişler arasında macun miktarı fazla kalabiliyor. Kalınca da mikrop alabiliyor. Ancak misvak ağacındaki o özellik başkasında yok. Yeteri miktar misvak ağacında, o erak ağacında bulunduğu için dişe faydalıdır. Ama ucunu ikide bir kesmek lazım, tazelemek lazım. Ona da dikkat. Yani misvaktaki özellik hakikaten fırçada yok. Fırçanın bazı özelliği de misvakta yoktur. Belki biz ikisini de tavsiye ediyoruz. Misvaktaki faydayı elde edelim. Efendimiz onunla yapmış. Hikmeti vardır illaki. Cenab-ı Hak ona öğretmiş. Hakikaten bugün ilmi tetkikler de misvakın ağaç olarak değerini, kıymetini, zaten ağzı temizlemenin Cenab-ı Hak Teala'yı razı ettiğine, namazın hakikaten fazileti hakkında bir katkısı olduğunda, yani vesile olduğunda, evet bir gerçeklik var şüphesiz. Gelelim mestler üzerine meshetme unutulan sünnetlerden birisi de. Kayyim demiş ki peygamberimizden sahihtir ki o hazarda da seferde de, yani hem sefere çıktığında da hem evdeyken de, yani şehirdeyken de meshederdi. Bir gün bir gece, yani 24 saat hazarda, seferde ise 3 gün. Evet, mezheplerde de böyledir, mesh vardır. An-Himam Nehai radıyallahu anh kâle bil Cerir ibn Abdillah thumme yetevadda'u thumme tevadda'a ve mesel ala khuffey fekile tef'alu hâze ve kad bulte. Nehai'den şöyle diyor ki Abdullah bin Cerir bin Abdullah abdest aldı, meslerine de meshetti. Denildi ki sen az önce affedersiniz çiş ettin, sen bevle bevlettin, sonra da sen abdest aldın, meshettin meslerine. Diyor ki gâle nâm râeytu Resûlallah sallallahu aleyhi ve sellem bâle thümme tevadda ve mesâle khuffeyn. Ravahu şeyhan. Diyor ki Buhari Müslim'in ettiği hadiste, evet Allah'ın Resulünü gördüm ki o bevletti, sonra abdest aldı, meslerine meshetti. Niye? Temiz iken zaten meslerini giymişti. Yani ne demek, abdestliyken giymişti. Sonra bevletse de malum sadece meshetmek suretiyle. Ama mesihte şart olan çorap mesleri biz uygun görmüyoruz. Böyle yeni bazı alimler uygun görseler bile, Suud meşrepli alimlerde bu var maalesef. Biz onu uygun görmüyoruz. Fıkıh kitaplarının tarif ettiği bizim memleketimizdeki bulunan mesler, ince de olsa o mesler olur ki ancak onun üzerine mesh edilebilsin diyoruz. Gelelim musallinin, namaz kılanın önünden geçmeye engel olmak için gayret etmek. Engel olamıyorsa öyleyse önüne bir sütre, engel koyalım. An Ebi Said'in kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem اِذَا صَلَّحَدُكُمْ فَلْيُسَلِّ اِلَى سُتْرَةٍ وَلْيَدْنُ مِنْهَا. Sizden birisi namaz kıldığı zaman sütreye doğru namaz kılsın. Yani sütre koysun ve ona da yaklaşsın. Peki cemaat halinde kıldığımız zaman ne olacak? İmamın sütresi bütün cemaatin sütresi demek. Bir tek imam önüne sütre koysa kafi gelir, bütün cemaat önüne sütre koymuş olur. Önünden insanlar, hayvanlar, arabalar geçebilir. Evet. Şüphesiz alın hizasında olacak, ancak tam ya sağ gözü veya sol gözü hizasına getirilmesi uygundur. Öyle olması gerekir. Sanki ona doğru değil de sağına veya soluna, alının tam ortasına, burnun hizasına değil de sağ gözü ve sol gözü hizasına konması tavsiye edilmektedir. An Ebi Hüreyre radıyallahu anh anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem kal izâ sallahadukum fel yec'al tilka vecihihi şey'a fe in lem yecid fel yansib asa fe in lem yecid fel yahutta hattan füme le yedurruhu mâ merre beyne yedeyhi. Ebu Davud ve İbn-i Mâcî'nin rivayeti hadiste Ebu Hüreyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki sizden birisi namaz kıldığı zaman yüz tarafına kılsın, bir sütre kılsın, bir şey koysun. Eğer bulamazsa o zaman asasını, değneğini oraya diksin. Onu da bulamazsa önüne bir çizgi çizsin. Önünden geçtiği müddetçe ona zarar vermez, namazına zarar vermez. Bu o kadar önemli ki eğer insanlar namaz kılanın önünden geçmenin sıkıntısını, önemini bilselerdi 40 sene beklerlerdi diye bir hadis rivayet ediliyor. O kadar önemli önünden geçmemek. önünden geçilmesini, geçilmemesini istiyorsa namaz kılanda önüne bir sütre, bir değnek koysun veya ağır bir şey koysun. Koyamıyorsa, öyle hatırlıyorum, Resulullah Efendimiz sarığını bile çıkarmış, koymuş sahrada namaz kılarken, sarıksız kılmış, önüne bir sütre olsun diye. Gelelim unutulan sünnetlerden, cuma günü sünnet olan şeyler. El-usul, tıyb, es-sivak. Cuma günü gusül, koku kullanma ve misvak. An Ebi Sa'idin el-Hudri radıyallahu anh, enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kal, el-guslu yevmel cuma'atı vacibun ale kulli muhtelimin. Buhari Müslim'in vettiği hadiste Ebu Sa'id el-Hudri diyor ki Allah'ın Resulü şöyle buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, cuma günü her ihtilam olana gusül vaciptir. İhtilam olana. Şimdi ihtilam olmamışsa, yani cünüp olmamışsa gusletmek cuma günü müstehaptır. Sünnettir. Bu sünnetin derecesi de sünnetle sabit bir gerçek demektir. Sünnetle. Bu sünnetle nice farz vardır, sünnetle sabit. Sünnet deliliyle sabittir. Nice haram vardır ki sünnet deliliyle sabittir. Nice müstehap vardır, nice caiz olan şey vardır ki sünnet deliliyle sabittir. Bu da sünnetle sabittir. Hatta bir hadiste, Beyhakî'nin ve hadiste Allah'ın insan üzerindeki hakkı, bir hakkı da her haftada bir başını ve bedenini yıkamasıdır kişinin. Müslümanın yıkamasıdır. Burada da onu görüyoruz. Yine Efendimiz buyuruyor ki hak قُنَ عَلَى كُلُّ مُسْلِمْ الْغُسْلُ وَالطِّبُ وَالسِّوَاكِ يَوْمَ الْجُمَعَةِ Ahmet bin Hanbel'in müsnedindeki rivayetinde Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki her Müslümana gusül, koku ve misvak cuma günü haktır. Evet, gerekir. Ama bu gerekir dediğimiz gibi bir vacip olarak gerekir, farz olarak gerekir, sünnet olarak gerekir, müstehap olarak gerekir. Hüküm farklı farklı. Ağız kokuyorsa kokusunu gidermek, misvak belki vacip bile olur. Kokulanmak her halükarda sünnettir gerçekten. Cuma günü daha önemli bir sünnettir. Gusül cünüp olmuşsa vaciptir, farzdır. Değilse sünnettir, müstehaptır. Gelelim bir de cuma günü yapılması gereken şeyden bir tanesi de Kehf suresini okumak. Onun ilgili hadisi söyleyelim. An Ebi Sa'idin el-Hudri radıyallahu anhu enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal men qara'a suretel kehf fi yevmil cuma'a eza'e lehu'l nur ma beynel cuma'teyn. Nesai, Beyhaki ve Hakim'in rivayetine göre Ebu Hasan el-Hudri radıyallahu anhu diyor ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim cuma günü Kehf suresini okursa iki cuma arasında nur kendisine aydınlatır. Demek ki aydınlık içinde kim kalmak istiyorsa cuma günü Kehf suresini okusun. Evet, önemli bir husus, bir nur sebebi, lütuf, feyiz, bereket sebebidir. Okuyalım. Efendimizin emirleri vardır farz, emirleri vardır vacip, emirleri vardır müstehap, emirleri vardır ki hakikaten sünnet. Emirleri vardır ki caiz. Evet. Yine cuma günü ve gecesinde ilgili peygambere salat selam getirmekle ilgili Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ekfiru minas salati aleyye yevmel cuma'a ve leyletil cuma'a. Evet, Şafii ve Beyhaki rivayet etmiş. Şafii'nin müsnedinde hadis, Beyhaki'de geçen bir hadis. Efendimiz buyurmuş ki bana cuma günü ve gecesinde salat selamı artırın, çoğaltın. Bu konuda İbn-i Kayyim el-Cevzi şöyle demiş ki Allah'ın Resulü bütün insanlığın seyyidi efendisidir. Cuma günü de günlerin efendisidir. Öyleyse günlerin efendisine, insanlığın efendisine cuma gününe ait bir meziyeti vardır salatı selam getirmenin. Öyleyse madem ki bu hadis hem cuma günü hem cuma gecesinde salat selamı artırın, bize artıralım. Rahmet sebebi, lütuf sebebi, bereket sebebi olur Allah'ın izniyle. Buna da dikkat edelim. Hatta hadis-i şerifte Resulullah Efendimiz buyuruyor ki Cuma günü bana salat selamı artırınız. Zira sair günler yatsıdan sonra bir melek tarafından bana bildirilmekte, şu kadar ümmetin şu kadar sana salat selam getirdi diye. Ama cuma günü doğrudan doğru işittiriliyorum. Cuma günü hem ameller bile yetmiş yazılmaktadır. Hatta bir hadis-i şerifte şöyle ki: İzâ tesâdefel arafete yevmel cümeti seb'ine haccen. Kimin arafa günü cumaya rastlarsa 70 hac olur. Bu hadisten delil getirmiş ki cuma günü ameller bile 70 yazılmaktadır. Onun için salat selam da diğer hasenat da iyilikler de ameller de cuma günü artırılsın. Çünkü bile en az bile 70 yazılmaktadır. Bu hadisten anlıyoruz ki kim peygambere bir kere salat edirse Allah ona 10 kere salat eder. Yani Allah ona 10 kere rahmet eder. Peygambere bir salat edene Allah 10 tane salat ediyor. Yani rahmet ediyor. Evet, gelelim unutulan sünnetlerin bir tanesi de salatul hace, ihtiyaç namazı. Ne demek bu? Şimdi Efendimizin buyurduğunu anlayınca, işitince anlayacağız, öğrenince anlayacağız. Ani Ebi Derda radıyallahu anh ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme kal men tevadda'a fe esbagal vudu'a thumme salli rekateyn yutimmihuma e'atahullahu ma se'ele muaccelen ev muakharen. Peygamberimiz buyurdu ki, diyor Ebu Derda Hazretleri, şöyle buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: kim abdest alır, abdestini tam yaparsa, sonra da iki rekat namaz kılar, o iki rekatını da tam kılar, Allah ona her istediğini ya şimdi ya sonra illa verir. İster acele, ister sonra tehirli verir. Demek ki ihtiyaç için Allah'a müracaatın en güzel yolu namazdır. Namazdan önce herhalde abdestte olmak. O niyetle niye? Allah'a en güzel müracaat yolu namazdır. Namazı çünkü İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn. Ancak sana kulluk ediyoruz, ancak senden yardım istiyoruz. Niyetiyle de, niyetini de düşünürsün, istersin. Ne güzel, ama kalbinle, bütün kalıbınla Cenab-ı Hakk'a yönelerek en güzel Allah'tan isteme yolu namazdır. Çünkü namazda huşu var, namazda hudur var, Kabe'ye yönelmek var, namazda temizlik var. Namazda bütün ilimlerin kendisinde bulunduğu Kur'an'ın özeti Fatiha var. Fatiha var. Fatiha en güzel dua. Evet. Gelelim salatü tevbe. Tevbe namazı. An Ebi Bekrin radıyallahu anhu kâle semi'tu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem yekul mâ min reculun yüznibu zenben thümme yekumu fe yetetahharu thümme yusalli thümme yestagfirullah illa gafara leh thümme kara'a vellezîn zâ fa'alu fâhişeten ev zâlen enfüsehum zekeru allâhe festagfiru lidhunubihim ve men yagfiru zulme illallah ve lem yusirru alâ mâ fa'alu ve hum ya'lemûn. Ülaike cezauhum mağfiretun min rabbihim ve cennetun tecmin tahtil enharu halidine fiha ve ni'me ecrü amilin. Sadakallahul azim. Bakın şimdi Ebu Bekir radıyallahu anh rivayet ediyor. Diyor ki Allah'ın Resulünü sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle derken işittim: günah işleyen hiçbir kimse yoktur ki sonra kalkar, abdest alır, namaz kılar, sonra da istiğfar eder. İstiğfar ne? Estağfirullahel azim ve etubileh veya estağfirullahellezî la ilahe illahu el hayyel gayyume ve etubileh. Üç kere bunu tekrar eder. Ki Allah ona illaki mağfiret eder buyuruyor. Affeder, bağışlar. Sonra şu ayeti okudu diyor Resulullah Efendimiz'i. Okuduğunu rivayet ediyor Ebu Bekir radıyallahu anh. Ki onlar bir günah işledikleri zaman, onlar ki günah işledikleri zaman veya nefislerine zulmettikleri zaman hemen Allah'ı hatırlarlar. Günahlarından Allah'tan bağışlanma dilerler. Ne demek istiğfar? Özür dilerim ya Rabbi demektir. Allah'tan günahları için özür dilerler. İstiğfar ederler, bağışlanma dilerler. Günahları Allah'tan başka bağışlayan kim var ki? Ayetin malini söylüyorum size. Ama onlar bilerek işledikleri günahlara devam etmezler. devam etmezler. Müslüman zaten bilmeyerek veya gafletinden yapar, kasten yapmaz bir günah, yakışmaz ona. Ve hemen Allah'a yönelir, Allah'tan bağışlanma diler, Allah da bağışlar. Evet, sonra ayetin devamı, onların karşılıkları Rablerinden bir mağfiret ve alt tarafında nehirlerin aktığı cennetler ki orada belli kalacaklar. Ne güzel amel edenlerin ecri buyuruyor. Thümme yusalli ey rekatin keme fi ba'li rivayet vel hadith revahu ashabu sünnen. Evet, dört tane sünnen sahibi Ebu Davud, Tirmizi, İbn-i Mace gibi ravilerin rivayet ettiği hadise göre sonra da iki rekat namaz kılar. Önce ne yapıyordu? Abdest alıyor, güzelce istiğfar ediyor, namaz kılıyor, namazın sonunda yine istiğfar ediyor. Evet ki o kimsenin Cenab-ı Hak Teala tevbesini kabul eder. Allah'tan en güzel tevbenin kabulü için müracaat, yine abdest, namaz, namazın sonunda istiğfar, istiğfardan sonra da yine Cenab-ı Hakk'a yalvarmak, af talep etmek. Evet, bir daha dönmemek üzere azmetmek. Çünkü onlar övülen müminleri sayarken günah işlemezler demiyor. Günah işlerlerse hemen Allah'ı hatırlarlar. Allah'tan bağışlanma dilerler. Yaptıklarına da devam etmezler. Günahlara ısrar etmezler. Evet. Gelelim unutulan sünnetlerden bir tanesi de şükür secdesi. Evet. Ulemanın cumhuru kendisine bir nimet, sevindiği bir nimet verilince veya bir sıkıntı kendisinden çevrilince cumhur ulema Allah için şükür olarak işte secde yapmanın, secdeye kapanmanın müstehap olduğu üzerinde ittifak etmişti. Ulemanın cumhuru. Şöyle ki an Ebi Bekrete radıyallahu anh ennen nebiye sallallahu aleyhi ve sellem kâne ize etâhum emrun yesurruhu ev büşşire bihi harra sâciden şükren lillahi teâlâ. Ebu Davud, İbn-i Mace ve Tirmizi'nin ettiği hadiste Ebu Bekrete, Ebu Bekir değil, Ebu Bekrete başka bir sahabi bu, diyor ki Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam kendisine sevinç veren bir iş, bir durum gelince veya bir müjdeyle müjdelenince hemen Allah'a şükür olarak secdeye kapanırdı diye rivayet etmiş. Evet, demek ki secdeye kapanılır. Peki yani secdeye hemen duyar duymaz ya abdestli değilse, bazı alimler demiş ki abdestli bile olmak şart değildir, hemen secdeye kapansın. Ama biz uygun görmüyoruz bunu. Secde namazın bir cüz'üdür. Namazın küllünde madem ki abdest alın diye Kur'an'da var, öyleyse ona uyarak Kur'an'ı hadise tercih etmek manasına değil, öncelik olarak kılarak ne yapalım? Yine namazın bir cüz'ü olan kıyam olsun, rükû olsun, secde olsun, illaki abdest alalım diye tercih ediyoruz. Evet, demek ki bu da bir husus. Cenab-ı Hakk'ın lütfuna uğrayınca ve bir sıkıntıdan kurtulunca hemen şükür secdesine evet eğilelim, secde edelim, Rabbimize bir hamd etmiş, şükretmiş oluruz o secdeye kapanmakla. Niye? Cenab-ı Hakk'a nispet ediyoruz onu. Elhamdülillah diyoruz. Niye? Her hayrı veren Cenab-ı Hak, her şerden insanı sakındıran Cenab-ı Hak Teala, muvaffak kılan o. Çünkü la havle ve la kuvveti illa billah demiyor muyuz? İmanımızın gereği bu değil mi? Niçin? Hayrı elde etmeye olan kuvvet, şerden sakınmayan kudret ancak Allah'ın yardımıyladır diyoruz. Bir hadis okuduktan sonra size bir hususu hatırlatmaya çalışacağım. Salatü duha, unutulan namazlardan, sünnetlerden bir tanesi de kuşluk namazı. An Ebi Zerrin, anin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem kal, yusbihu ala kullu sülama min ahadikum sadaka fe kullu tesbihatin sadaka ve kullu tahmidetin sadaka ve kullu tehletin sadaka ve kullu tekbiretin sadaka ve emrun bil ma'ruf sadaka ve nehyun anil münker sadaka yujzi'u min zalika rak'atan yerka'uhuma min ed-duha. Revahu Ahmet ve Müslim ve Ebu Davud. Ebu Zer rivayet ediyor radıyallahu anh. Diyor ki Peygamber aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. İn sizden her birinizin her bir mafsalına, bir kemiğine sadaka gerekir sabah olduğu zaman. Bir tesbih, sübhanallah demek bir sadakadır. Elhamdülillah demek bir sadakadır. La ilahe illallah demek bir sadakadır. Allahu ekber demek bir sadakadır. Marufu iyiliği emretmek evladına, arkadaşlarına, münkeri yasaklamak bir sadakadır. Ama kuşluk vaktinde iki rekat namaz hepsini yerine yeter. Ne demek? 360 kadar kişinin mahsulü vardır diye Resulullah Efendimizin yine bir hadisi var, hadis-i şerifi var. 360 sadakaya denktir kuşluk vaktinde iki rekat namaz kılmak. Kuşluk vakti esas kaba kuşluk. Belki iki saat sonra olur güneşin doğumundan daha güzel. Ancak ilk vaktim yok diyene biz 45-50 dakika geçtikten sonra sabahleyin güneş doğumundan ondan sonra kılabilir diyoruz. Ta ne zamana kadar? Öğleye 45-50 dakika kalıncaya kadar. Bu büyük bir nimettir. Kısa bir vakitte 360 kadar sadaka kazanmamız böylece mümkün olmaktadır. Yine Ebu Hüreyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Şöyle diyor ki kâle evsani halili bi selâtin. Dostum, Resulullah Efendimiz'i kastediyor. Dostum üç şeyi bana tavsiye etti. Ve siyame selâfete eyyâmin min kulli şehrin ve rekâtey duha ve en utere kable en erkule. Diyor ki her aydan üç gün orucu ve kuşluk namazını uyumamdan önce vitir namazını kılmaklığımı benim dostum bana tavsiye etti. Önce her aydan üç gün oruç. Başında, ortasında, sonunda üç gün oruç. Veya başka bir hadiste pertesi perşembe günü oruç. Onu da söyleyeceğiz inşallah. Ve iki rekat kuşluk namazı ona tavsiye, bize de tavsiye demektir. Uyumadan önce vitir namazını kılmak. Niye? Garanti altına almak için. Çünkü vaciptir. Kılmayan iade etsin buyurmuş Resulullah Efendimiz. İade etsin demek onun vacipliğine delildir. Terk edene azap tehdidine bulunması, terk edene iade etsin buyurması onun vacipliğine delil tutmuş alimlerimiz. Evet, size bir hususu arz etmek istiyorum. Burada iki haftada üstü üstüne arz etmiştim. Evet, en önemli iş alim yetiştirmektir diyoruz. Bunları anlatabilmek için de alim lazım. Bize hatalarımızı gösterecek, güzellikleri gösterecek, doğruya kitaplarla yön verecek, hedef gösterecek, uyaracak alimlere ihtiyaç vardır. Güneşe ihtiyaç kadar, havaya ihtiyaç kadar alime ihtiyaç vardır. Onun için sizin bugün bir imkanınız var, imkanımız var. Ne gibi? Orta öğretimi, ilk öğretimi bitiren bir talebeye açık öğretim, imatip, açık öğretime kayıt yaptırsın ve o ona hem İngilizcesini hem Arapçasını tam bir medrese eğitimi diyebileceğimiz Arapçasını öğretelim diyoruz. Bütün dersleri de hazırlayarak hem ümmeti bitecek ta ilahiyatın sonuna kadar idealimizde master doktora varınca da öyle idealimiz var. İki blok halinde binamız var. Resmi olarak müracaat etmesini istiyoruz. Her şeyimiz çünkü o binada resmen açılmıştır. Size buradan duyurmak istiyorum. Telefon numarasını vermek istiyorum size. 0216 561 54 54, 55'i de var sonunda. 0216 561 54 54. Burada Samandıra'da bulunmakta bu iki blok. Evet, dediğim gibi alim yetiştirme planımız. Ama her şeyi biz resmi yolla yürütmek istiyoruz. Doğru olanı yapmak istiyoruz. Herkes gitsin, telefon açsın, görüşsün. Ama Ağustos'ta kesin kayıtlar yapılıyor. Ağustos'tan önce yer kalmayabilir. Lütfen gidin, görüşün diyoruz. Bu önemli bir husus. Alim yetiştirmenin önemini artık kavrayalım. Alim ölünce alem öldü demektir. Yerine kapanmayan bir delik meydana getirmektedir diyor Allah'ın Resulü aleyhisselatü vesselam. Öyleyse bize gereken vefat eden alimlerin yerine daha iyisine hedef edinerek, daha güzelini, daha seviyelisini hedef edinerek buna gayret edelim. Bu gayreti de birbirimize yardım edelim diyorum. Böylece bir hatırlatmış olalım size. Evet, yine devam ediyoruz. Unutulan sünnetlerin bir tanesi de istihare. An Cabir İbni Abdillah radıyallahu anhuma kâle kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yuallimuna el istiharete fil umuri kulleha kesureti minel Kur'an. Diyor ki Cabir bin Abdullah radıyallahu anhuma Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize Kur'an'dan bir sure öğretir gibi her işte istihareyi bize öğretiyordu. Şöyle diyordu: İza hem ahadukum bil emri felyerka rekatayn min gayril farize thumma yekul Allahumma inni estahiluke bi ilmike ve estaqdiruke bi kudretike ve eseluke min fadlike alazim fe inneke taqdiru ve la aqdiru ve ta'lamu ve la a'lamu ve ente allamul guyub Allahumma in kunta ta'lamu enne hadzal emra hayrun li fi dini ve ma'ash ve aqati emri ev qala ajil emri ve ajilihi فاقتره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرفه عني فاصرفني عنه واقتر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. بخاري. Şöyle, sizden birisi bir işle ilgili düşünceli olduğu zaman kastettiği istediği zaman iki rekat farzın dışında iki rekat namaz kılsın. Sonra da şu duayı okusun. Okuduğumuz hadiste rüya yatsın diye bir şey görmüyoruz. Onu da söylemiş olayım. Yani sen bütün varlığınla güzelce abdest aldın. Belki gusül ettin, daha hoş. Abdest al, kafi. İki rekat namaz kılarsın. Sonra da bu duayı okursun. Kalbine gelenle amel edersin. Eğer kalbin söylüyorsa, kalbin dili, kalbin kulağı varsa duyabiliyorsan. Efendim, bu zamana kadar hep istihare dediğimiz zaman istihare namazı kılınır, rüyaya yatılır. Evet, rüya vardır. Kur'an'la sabittir rüya. Hadisle de sabittir. Resulullah Efendimiz'in sabahtan sonra kim rüya görmüşse rüyasını tabir edeyim de buyurmuş. Kendi rüyalarını tabir ettiği olmuş. Sahabenin rüyalarını tabir ettiği olmuş. Bu da bir gerçek. İlla istihare için namaz gerekiyor, dua gerekiyor. İlla istihare için gece yatmak gerekmiyor. Ancak hocam, Cenab-ı Hakk'ın bir lütfu var bende. Ben yattığım zaman istiharede görüyorum. Cenab-ı Hak da bana gösteriyor. Öyleyse ben buna uyacağım. Uy deriz, yap deriz ama doğru tabiri de et deriz. Niye acaba bu istiharede rüya ile ilgili? Bir şey hatırlatayım size. Bir gün Hazreti Ömer Hazreti Ali'ye soru sorar. Der ki, bazen Resulullah Efendimiz'in yanında siz bulunmuyordunuz, biz bulunmuyorduk. Bazen de biz bulunuyorduk, siz bulunmuyordunuz. Üç şey soracağım. Acaba Resulullah Efendimiz'i işittin mi? Bazı insanlarla bir araya geliyoruz, hemen ısınıyoruz. İlk kez, belki ilk kez bir araya geliyoruz. Bazen de senelerce beraberiz ama pek ısınamıyoruz. Bazı öğrendiğimiz şeyleri unutuyoruz. Mevzulunda ortaya çıkıyor. Bazı rüyalar hemen çıkıyor. Efendim, bazı rüyalar hemen çıkmıyor. Niye acaba? İşittin bunu diyor. Evet, üçünü işittim. İnsanlar bölük bölük idiler diyor Resulullah Efendimiz buyurduğunu söyledi. Kim? Hazreti Ali radıyallahu anh. İnsanlar bölük bölük idiler. Grup grup idiler ruhlar aleminde. İki ruh görüşmüş iseler bu dünyada ülfet ederler. İki ruh, ruhlar aleminde görüşmemişse bu dünyada ihtilaf ederler buyurdu. İnsan rüyada arşa doğru çıkarken ruhu arşa kavuşmuş, ondan sonra uyanmışsa oraya çıkar. Ruhu arşa doğru giderken arşa kavuşmadan o kişi uyanmışsa ruhu arşa kavuşmuş, geri döndüğü için çünkü oraya çıkmaz buyurdu. Kişi bir şey öğrenir, mevzu olunca ortaya çıkar, unuttuğunu zanneder. Böyle buyurdu. Demek ki buradaki konumuz ilgili olan neydir? Demek ki rüyada güzelce abdest alır, namazını kılar, bu istihare duasını okur, Allah'a müracaat eder. Ya Rabbi, hakikatini bana göster ve onun tabirini de bana ilham et, öğret diye dua etmeli. Cenab-ı Hak Teala'ya o derunu temizliğiyle, güzelliğiyle ruhu arşa kavuşur da sonra uyanırsa, hadisin gereğince bu, oraya çıkar. Herkes kendi istiharesini bilir. Gece rüyasını bilir. Rüyadaki kendisinin isabetli gereğesini bilir. Efendim birilerini istihar ettirsek, yani illa istihar ettirmek diye bir şey biz bilmiyoruz. Ama engel nasla yoktur. Olabilir. Ancak insanlar çok istismar edebiliyor bu konuyu. Herkesin istiharesine hakikaten güvenilmemekte. Doğru da bulmuyoruz herkesin istiharesiyle amel etmeyi de. Kendi kendisine ama ben göremiyorum, onun da istiharesine güveniyorum, isabet ediyor diyorsanız olabilir. Cenab-ı Hak Teala hayırlısını, güzel olanı daima hepimize nasip edesin diyoruz. Evet, gelelim size, az önce yine konuşmuştuk. Ebu Hureyre radıyallahu anh diyordu ki, dostum bana üç şeyi tavsiye etti diyordu. Neydi? Her ayda üç gün oruç, her gün kuşluk namazı kılmak ve uyumadan önce de vitir namazını kılmak diyor. Burada da yine unutulan sünnetlerden bir tanesi, pazartesi, perşembe günleri oruçlu olmayla ilgili unutulan bir sünnetlerden. An Ebi Hureyre radıyallahu anh, ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem ken ekferu ma yesumul ifneyn vel hamis fekile leh fekal innel amale tu'radu kullu ifneyn ve hamis feyafiru allahu li kullu muslimin ev kullu mümin illel mütehacirine feyekul akhirhuma. Şimdi şöyle ki, vesuyle anni sevme yevmin ifneyn fekal fihi vulittu ve fihi unzile aleyhi. Ravahı Müslim. Şöyle ki, Ahmet bin Hanbel'in Müsned'in rivayet edilen hadiste şu. Diyor ki Ebu Hureyre radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem pazartesi, perşembe günleri oruçlu oldu, çok olurdu. Kesin denildi ki, niçin hani o günleri çok oruç tutuyorsun diye sorulduğu zaman, ameller her pazartesi, perşembe günleri Allah'a ameller arz olur. Her Müslüm veya her mümini Allah mağfiret eder. Ancak günahlarını alenen işleyen kimseler hariç diye bir ibare var. Başka bir hadiste niçin pazartesi günü oruç tutuyorsun sorusuna, o gün doğdum, o gün bana vahiy indirildi buyuruyor. Demek ki vahyin indirildiği gün olması, doğduğunun gün olması, bu da önemli bir husus. Demek ki amellerin Allah'a arz olunması pazartesi, perşembe günleri. Başka bir hadiste de her pazartesi, perşembe günleri Allah'a ameller arz olunur. Allah'a şirk koşmayan her mümin bağışlanır. Ancak iki kimse arasında birbirlerine küslük varsa, birbirlerine barışmıyorlarsa, onlar birbirle barışıncaya kadar onlarla ilgili günahın bağışlanmasını bekletin diye Cenab-ı Hak emreder. Birbirlerini barışınca, affedince af var demektir. Pazartesi, perşembe günlerinin önemini de buradan kavramış olalım. Oruçlu geçerek, hocam yazın nasıl tutalım ki? Evet, yazın tutmak herhalde kıyamet gününün sıcaklığından korunmanın en önemli sebeplerinden birisidir. Yine bu konuda Resul Efendimiz'in hadisi vardır. Uzun günlerde, sıcak günlerde oruçlu olmak, kıyamet günün sıcaklığından korunma sebeplerinden birisidir. Ne kadar önemli bir kârdır. Cenab-ı Hak Teala imanımızı kamil eylesin, amelimizi salih eylesin, niyetimizi halis eylesin. Evet, yine size dediğim gibi alim yetiştirme ile ilgili yaptığımız bu duyuruyu yine size ilan etmek istiyorum. Evet, Samandıra'da 0216-561-54-54-55'i de var. Buraya müracaat edelim. İlk öğretimi bitirmiş kimse kaydını yaptıracak. Ağustos'a mecburen ama önce görüşmeler yapın. Kayıt bitebilir. Alim yetiştirme hedefimiz var. İmatı yetiştirme hedefimiz var. Bütün imkanlarımız da var. Resmen de müracaat etmişiz. Hepsi hazır. Cenab-ı Hak Teala alim yetiştirenden de yetiştirme arasında olanlardan da Allah razı olsun. Bu hayır işinde muvaffakiyeti nasip etsin hepimize. Sübhane rabbike rabbil semâ yasifûn ve selâmün alel murselîn velhamdülillahi rabbil âlemîn. El Fatiha. Ayet ve hadislerle edep dersleri. Hazırlayan ve sunan İbrahim Cücük. Ayet ve hadislerle edep dersleri.